13 гадоў, калі скончылася вялікая айчынная вайна. Зімой мы вучыліся ў школе, а ўлетку па чарзе хадзілі пад паскамі ў нашага калгаснага пастуха дзеда Нічыпара. Хадзілі, трэба сказаць, з ахвотай, бо дзядуля чалавек хаця і стары, але цікавы і добры. У гады вайны ён быў у партызанах, удзельнічаў у баях. Мы любілі слухаць, калі пад настрой дзядуля расказваў нам розныя гісторыі з партызанскага жыцця. Успамінаецца, як аднойчы, калі мы з Міхасём вярталіся са школы, сустрэлі незнаёмага. Ён сядзеў на беразе Двіны. Сядзеў, апусціўшы ногі на маленькі выступ, скрыжаваўшы далоні на кійку, і глядзеў на свінцова-шэрую ў гэты пахмурны асенні дзень роўнядь Двіны і маленькую крынічку. Скручы, яна здавалася люстэркам, намнога святлейшым, чым вада ў Двіне. Нешта гэтага чалавека я ніколі не бачыў у нашых месцах. Прыезджы, відаць. Падыдзем і спытаем. Ты няёмка неяк. Хто ведае, што ён за чалавек? Ну, заўсёды ты так, няёмка, ды хто ведае. Не задзірайся. Ты як хочаш, а я падыду да яго. Дзень добры. Здарова. Здорово, хлопцы. Откуда это вы? Мы со школы идем. Из Михнович. А, и далекое дитя? Да не, наша вёска вунь, под тем лесом. А, так вы Заболоток. Алле, а вы хиба ведаете нашу вёску? Трошки ведаю. А откуль вы сами будете? А я, хлопчики, с того берега. Аж вонь з-за таго вонь лесу, бачыце? Гэта вонь, дзе краны стаяць і машыны гудуць. Ага, вялікае будаўніцтва там распачалося. Гэта мы ведаем. Нам дзед Нічыпар расказваў. Нічыпар? Ну так, ён у нас за калгаснага пастуха. Ведаў я ў вайну аднаго Нічыпара. Мужны чалавек. Петрык, дык можа гэта наш? Хто яго ведае? Мы з ім у лесе ў партызанах сустрэліся, на заданні разам хадзілі. З тае пары і не бачыліся. А зараз вось я пераехаў раку на пароме і захацеў прайсціся ўздоўж берага Двіны і бачыў булькоча крынічка. Прысеў тут над ёй і гляжу, вось, ці скора яна пераліецца цераз краю Двіну ці не. Ой, ну што вы, не пераліецца наша крынічка. Ніколі не высыхне. А чаму? Да ёй, можа, 100 гадоў ці больш. Ось, не перавілася. Яна і ўзімку не замерзае. Дзеду Нічыпару ўжо за 70. Ён казаў, што ўсё жыццё бачыць гэту крынічку. А колькі цікавага расказвае пра яе. Да вы і самі зможаце ў гэтым упэўніцца. Калі паслухаеце дзядулю Нічыпара. А колькі мы папілі вады з гэтай крынічкі, калі беглі ўлетку па ўзбярэжжы. Бачыце, пад вербалозам альховы калок. А на ім карыц, зроблены з бяросты. Я яго, хлопчыкі, адразу прыкмеціў. А гэта, каб ямчэй было. Але нам з Міхасём прыемней піць не з карца, а прама з крынічкі, праўда? А як жа, п'еш і бачыш, як на дне варушацца жвір і каменчыкі, нібы нехта нябачны гуляе з імі. А вада празрыстая і сцюдзёная. Нап'ешся, і адразу бадзёрасці прыбаўляецца. А вы птушкі над ёю кружацца і спяваюць. А дзед Нічыпар казаў, што калі лось паранены прыходзіць з лесу да крынічкі, каб, ну, папіць вадзіцы, гэта вада раны загойвае. А яшчэ дзядуля расказваў, нібыта ў летнюю месячную ноч русалка выходзіць з глыбінь Двіны і розчесує тут своє шовковісте коси. Ну, хлопчики, що до птушок і ласядик, то і може бути і правда. А в русалок я не вірю. Ніяких русалок у двіні нема, де і на охол я не видумка. Ці мало що може наговорить старий, а ви в уші розвесілі. Цікаво було слухати. Ну. Але ж ми не повірили йому, правда, Михась? Дома правда. Дядуля наш часто жартує. Відать, і про русалок так само пожартував. А коли я вам скажу, що гэта крынічка вырятувала моє життя, ви повірите? Повірим. Коли яно правда. Розкажіть, коли ласка, а? Сідайте тады поруч. Ось так. Але перш треба познайомиться. Мене звуть Василь Петрович. А мене Петриком кличуть. Ага. Я Михась. О, о, тепер і розмовляти легче, коли ведаєш з ким, а то ніяк не то і не сьогодні, правда? Розкажу я вам зараз, хлопчики, не байку, а тое, що здарилося со мною. Як я першиню трапив сюди, на дзвіну. Було гэта восень 42-го года. Ну, такую вось пару. Вы, відаць, чулі про партызану ў лясах пры Двіне? Як не чуць. У Мішы вунь дзед загінуў у партызанах. Вечная памяць яму. Дык вось, у тую восень мяне з радыстам, яго Толя Локцеў звалі, перакінулі цераз фронт на сувязь з прыдвінскімі партызанамі. Летели мы с самолетами, у ночи, вокруг темно, хоть в око выколи. Але незадолго перед тем, как летчик загадал нам выкинуться с самолета, убачили разнокалеровые вспышки ракет, червоное полымя выбуху, да еще раи трассирующих куль. Ну, мы ведали, что в этих местах проходила линия фронта. Потом нас снова заполонила ночь, и сдавалось, что у этой непроглядной темры только мы одни живые на весь свет. Ой, напевно, и страшно ж было. Не перебивай, Михась. Ну, як тебе сказать на кон страху, не без этого, ведомо. Высадка наша прошла не вельми удало. Ти летчик не дотягнул до вызначенного места, ти моцный ветер перешкодил, але коли раскрылся мой парашют, и я оглядился, так не убачил я и своего Толи Локтева. Ён скочыў з самалёта першы. Цемра нібыта праглынула яго. Мяне вецер таксама нёс у чорнае бяздонне. Зямлю я, хлопчыкі, адчукалі, моцна ўдарыўся аб яе. Агледзеўся трохі і заўважыў у цемры шэрую шырокую стужку. Гэта была шаша. Ну, тая шаша, што праходзіць і праз вашы забалы. А мы па ёй у школу ходзім. Сёння вось толькі да крынічкі збочылі. І вось тады пачалося. Натрапіў я на варожы патруль, які ахоўваў шашу. Узвілася ў вышыню ракета і прагучала першая аўтаматная чарга. Вас параніла? Не, я ўсё ж паспеў вызваліцца ад стропаў парашута і кінуўся ў бок ад шашы. Ну? Немцы, вядома, пагналіся за мной, толькі ў перастрэлку мне з імі нельга было ўступаць, бо трэба было дабрацца да партызан, каб перадаць ім загад камандаваць. Ну і як? Добрались? Ось ты, які, все хочешь наперед забегши. Ну, почекай трохи. Ну, я ж тобі казав, Михась, ти слухай, слухай, а не витрикай. Добре, добре. Ось, тим часом почулися страляніни у заволотках. І Каля Міханович. Я вже подумав я і Столем тое, що со мною. І тоді спинився ли куста і дав чергу з автомата. А, каб притягнути до себе увагу, так? Ти правильно, правильно здогадався, каб притягнути до себе увагу. Потім я знов побіг, петляючи між кустов вакол, страляніна. Так і не було, хлопчики. Тільки коли і куди мене поранило, я тоді не зауважив. Зауважив інше. Передо мною відкрилася велика світла полоса. Рака. Не поспел я это зразуметь, как старчма полетел некуда вниз. А притом мне уже на свитание. И первое, что почув, было тихое, лагодное булькотание. А я быў увесь у крыві, унутры ўсё гарэла і вусны перасохлі ад смагі. Побач вада, падумаў я, павярнуў галаву і адразу ўбачыў крынічку. Вось гэту, нашу крынічку? Гэту, менавіта гэту. Інакш, хлопчыкі, чаго б я сядзеў тут? Я адразу прыпаў да і піў сцюдзёную ваду, і калі стала трохі лягчэй, сцягнуў сябе акрываўленую гімнасцёрку, абмыў раны і паціху пакрочыў узбярэжжам, хаваючыся за прыдзінскімі кручамі. Ось так і дабраўся да партызан. Паспеў усё-такі перадаць ім загад, а потым... Дык вы, Васіль Петрович, і партызанілі ў нас? Ну, а як же? Тут і партызанів, пакуль не прыйшла наша армія. Дык, можа, вы і з Забалацкіх партызан ведаеце? Многіх ведаю, з некаторымі перапісваюся. Хочацца пабачыцца з імі. Столькі гадоў былі разам. Ну, а чаму б нам не пайсці зараз у Забалацкі? Мы вас праводзілі. Не, хлопчыкі, зараз нельга. Але я прыйду. А вы увесь час тут жывеце? Не, Петрик, усяго некалькі дзён, як я прыехаў на гэтую будоўлю. Дядька Васіль, а як з тым радыстам, Толем? Толю Локцева я знайшоў у партызанскім атрадзе. Там і сустрэліся. А дзе ён цяпер? О, жыве на поўначы, працуе радыстам. Шмат пра што нам хацелася распытаць тады у Васіля Петровіча. Але той заспяшаўся. Дождж ўжо не імжыў, а падаў буйнымі кроплямі, і вада ў Двіне пакрылася частым-частым рабацінням. Развітваючыся, Васіль Петровіч спытаў нас: «А вы былі калі-небудзь у нас на будоўлі?» «Яшчэ не, але хутка паедзем. У школе абяцаюць наладзіць экскурсію». «Як будзеце з экскурсіяй ці проста так, прыходзьце да мяне, калі ласка. Спытайце інжынера Коршака». «Добра». «А сваю крынічку беражыце. Такія крынічкі Двіну поўняць. Бурліць ім, бурліць». «Ну, да сустрэчы, хлопчыкі. Рады быў з вамі пазнаёміцца». «Усяго вам добрага, дядька Васіль. Да пабачэння». «Бывайте!» Мы яшчэ трохі пастаялі, пазіраючы, як ён пайшоў, цяжка абапіраючыся да кій. А калі яго постаць схавалася за прыбярэжнымі хмызнякамі, рушылі і самі, кожны па-свойму, думаючы аб гэтай нечаканай сустрэчы. Да забыла так было... кіламетра полтора. Вёска ціснулася дзвюма шэрэнгамі новых хат да сцяны хваёвага лесу, і на цёмна-зялёным фоне блішчэлі чыста вымытыя дажджамі гонтавыя і шыферныя дахі. Ярка жаўцелі, адлівалі чырванню яблыні і вішаннік у садах. Ад вёскі да Двіны разлёгся поплаў з адзінокімі разгалістымі дубамі, засланы зялёным дываном атавы. Там пасвіўся калгасны статак. Міхась, а вось тут, каля статка, павінен быць дзед нічы. Ну, а дзе ж яшчэ? Ну, вядома, каля статка. А давай мы яшчэ забяжым да яго, а? Спытаем пра Васіля Петровіча. Ты ўжо ўспамінаў нейкага нічы пара. Гэта наш дзядуля, а? Ай, стыдзёна. Ну, дождь же иди. Ай, ну мы побежим худшие, одразу ж тепло будет. Ну, догоняй, погоняй. Ты спынися, ты, Петрик, погляди. О, дед каля дуба сядзіць. Ага. Бачыш, нешта выразае з дрэва. Ага, давай падыдзі. Дзень добры, дзядуля нічыпар. Ой. Добры дзень. Ой, жыў жыкі. Ай-яй-яй, які ж уже добрий, калі такі дощ так сипе. Ай-яй-яй, ви ўсё носіце. Ой, які мокрі. Ай, дубца на вас няма. Бяжіце хутчэй дадому, ну. Дядуля, а ви ведаеце, каго мы толькі што сустрэлі? Ну, дзякуль жа мне ведаць, жаўчыкі. Дзядьку Василя. Ой, здзівілі. Дзядьку Василя яны бачылі. Так. Ці ж мала Василёў живе на свеце, і кожны дарослы з іх для вас ужо і дзядька? Не. Гэта наш былы партызан. А прозвішча яго Корша. Ён недавно прыехаў на будову. Ну, і паабяцаў днямі пабываць у Заблатках. Так-так. Пачакай. Коршак, Василь. Ну, Коршак. Ай-яй-яй. А чи не наш гэта славуты партызанскі камандзір, а? А дзе ж вы же ўжо кібачылі яго, а? Перабіваючы адзін аднаго, мы расказалі дзядулю Нячыпару пра сваю сустрэчу ля крынічкі, якая дапамагла параненаму гітлераўцамі Васілю Пятровічу ачуняць і ў тэрмін перадаць загад аб наступленні. Ну, жэўжыкі, што я вам казаў, а? Крынічка ў нас жыватворная. Да, жыватворная. А наш былы камандзір Васіль Пятровіч Коршак заўсёды жаданым госцем будзе. Вось добра. Сустрэнем яго хлебам з солью, хлопчыкі. Які ўраджай сёлета сабралі, а? І цяпер, калі мы прыязджаем сюды, прыходзім да крынічкі, вакол шуміць будоўля, падняліся гмахі заводскіх карпусоў, воддаль вырас у буйны горад. І думаецца, усё, што мы зрабілі і робім тут, і наша будаўніцтва, і квітнеючае наваколле, усё велічны помнік тым, аддаў жыццё за родную зямлю, за наш сённяшні светлы дзень. Наведывай крынічку і Васіль Пятровіч. Ён сядае на лавачку, якую зрабіў і паставіў пад кустом вербалозу дзед Нічыпар, і доўга сядзіць там у задуменні. Дзед Нічыпар памёр 2 гады таму назад. Крынічка бурліць і струменіцца. Вербалос прастірае да яе гонкія галіны. Магутная задумлівая рака нібы прыслухоўваецца да яе гоману. Імклівымі ручайкамі пераліваецца, сцякае па раўчуках у траве і пяску ў дзвіну яе крыштальная вада, а крынічка заўсёды поўная. І калі я праходжу ці спыняюся калі яе, мне здаецца, што яна заўсёды нешта успамінае. Крынічка жывіць віно. І каб не было такіх маленькіх крыштальных крынічак, не было бы той прыгажосці, якой дыхае святлаплынная дзвіна з яе зялёнымі гаманлівымі берагамі.